Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 listopada. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier przedstawił w Sejmie polskie stanowisko dotyczące negocjacji budżetu Unii. Utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy. Trwa protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Boeingi 737 MAX znów wzbiją się w powietrze. Zostały zmodyfikowane i są bezpieczne, zapewnia amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Weto wobec niesprawiedliwych zapisów związanych z unijnym budżetem jest obroną polskiej racji stanu, tłumaczy premier. Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie polskie stanowisko dotyczące negocjacji budżetu wspólnoty. Spornym elementem projektu jest zapis o powiązaniu wypłat unijnych funduszy z praworządnością. Przeciwne takiemu zapisowi są Polska i Węgry. Premier Morawiecki mówił, że Polska nie zgodzi się na niejasne kryteria przyznawania pieniędzy poszczególnym krajom. Dopuszczenie do tego, żeby w oparciu o mgliste, niejasne, niekonkretne, arbitralnie stosowane zapisy rozporządzenia, które będą mogły być zastosowane przeciwko Polsce tylko na zasadzie politycznej, może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej, a więc polską racją stanu, ba, europejską racją stanu jest dbać o to, żeby zasady i wartości europejskie były przestrzegane. I to jutro wyraźnie powiem również na Radzie Europejskiej. Premier zapowiedział, że zaproponuje projekt uchwały w sprawie poparcia polskiego stanowiska w unijnych negocjacjach dotyczących budżetu. Wystąpienie premiera skomentował lider Platformy Obywatelskiej. Festiwal kłamstwa, obłudy i oszczerstw rzucanych pod adresem Unii Europejskiej. Tak ocenił je Borys Budka. Każdy, kto grozi wetem w stosunku do dobrego budżetu dla Polski, zdradza polski interes narodowy. Dzisiaj zdrajcą interesu narodowego jest premier rządu polskiego, który dla utrzymania się na stanowisku jest w stanie zawetować budżet, o którym 22 lipca mówił, że to jest najlepszy budżet dla Polski. To jest szczyt, hipokryzja i to jest zdrada stanu. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział złożenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania premiera do przyjęcia budżetu Unii. Porozumienia w sprawie budżetu wspólnoty i mechanizmu praworządności nie mogą być renegocjowane, piszą w przyjętym oświadczeniu liderzy grup politycznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Nie będzie żadnych dalszych ustępstw z naszej strony, podkreślają. Zwracają się też do państw członkowskich o jak najszybsze przyjęcie pakietu budżetowego. Liderzy państw unijnych mają jutro na szczycie zająć się sytuacją dotyczącą wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy po pandemii. Utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy mają związek z protestem przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zamknięty jest ciąg ulicy Belwederska, Aleje Ujazdowskie. Autobusy kierowane są objazdami. Protest był zaplanowany przed Sejmem około 18 z ulicy Matejki spod okolic siedziby parlamentu. Uczestnicy manifestacji ruszyli alejami ujazdowskimi w kierunku placu na Rozdrożu. Trasę przemarszu na wysokości Alei Róż zablokowali policjanci i wezwali demonstrujących do rozejścia się. Protesty przeciwko wyrokowi Trybunału, który zakazuje aborcji eugenicznej, trwają w Polsce od końca października. A w lesie miejskim w Olsztynie znaleziono niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej. Nietypowe znalezisko odkryto w pobliżu Alei Wojska Polskiego, jednej z głównych ulic miasta. Na miejscu jest policyjna grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego, informuje Rafał Prokopczyk z Policji w Olsztynie. Znaleziona została głowica Panzerfaustu. O tym znalezisku również poinformowani zostali wojskowi saperzy, którzy zajmą się podjęciem niebezpiecznego ładunku, a następnie jego neutralizacją. W okolicy znaleziska została wyznaczona strefa bezpieczeństwa. W związku z tym, że miejsce jest oddalone o kilkaset metrów od najbliższych zabudowań, nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Uziemione przez 20 miesięcy Boeingi 737 MAX będą mogły wrócić do lotów. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa ogłosiła, że po wprowadzonych modyfikacjach samoloty są bezpieczne. Kryzys związany z uziemieniem maszyn kosztował firmę Boeing miliardy dolarów. Samoloty Boeing 737 MAX zostały uziemione w marcu 2019 roku po dwóch katastrofach etiopskich i indonezyjskich linii lotniczych, w których zginęło 346 osób. Dochodzenie wykazało, że do tragedii przyczyniło się kilka czynników, w tym błędne działanie systemu kontroli lotu. Federalna Administracja Lotnictwa zapewniła, że wprowadzone w Boeingach 737 MAX poprawki konstrukcyjne, zmiany oprogramowania i dodatkowe procedury szkolenia pilotów umożliwiają bezpieczne loty tych maszyn. Boeing szacuje, że kryzys związany z uziemieniem samolotów 737 MAX kosztował firmę 20 miliardów dolarów.

Someone lay dead on the sand. Would you stay and take a man? Would you stay with a gun in hand? With a gun in hand. Lubimy? Oczywiście, że lubimy, bo jeżeli taka grupa wraca po 15 latach z takim materiałem, krótkim bo krótkim, no ale możemy wtedy czerpać z niego radość kilka albo kilkanaście razy w radio i to w różnych audycjach na dodatek. Dwa nowe premierowe utwory, Protect the Land przed chwilą i Genocide Humanoids, System of a Down. Po 15 latach, przypominam, obdarzyli dwoma upolitycznionymi oczywiście nagraniami swoich fanów, ale mamy to. Czekamy na płytę, nie wiadomo kiedy będzie, ale takie powroty zawsze są miłe, jak System of a Down i jak ten powrót. Snark, sniffing in the cup, fucking racing, erasing. Tak, a ci panowie wrócili do nas z płytą The Raging Wrath of Easter Bunny Demo po 20 latach. Mr. Bungle, tak, i wrócili ze Scottem Ianem, wrócili z Dave'em Lombardo i z materiałem, który nagrali w latach 1985-1986. Dwa tygodnie temu w dogrywce część pierwsza, dziś obiecałem część drugą i właśnie nastąpiła. Także tak jak mówię, takie powroty bardzo lubimy. 18,5 minuty po godzinie 20 mogą Państwo napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl i jestem do dyspozycji. A teraz udowodnię, że Grecja to nie tylko lazurowa woda, maraton i oliwa z oliwek. Do 11 czerwca 2019 roku przyznam się Państwu, że nie miałem zielonego pojęcia o tym zespole. Mało tego, przyznam się bez zbicia, że nie miałem zielonego pojęcia, że w Grecji gra się aż tak pustynnie. 1000 Mods, właśnie. To była mała scena, Impact Festival w Krakowie i koncert z cyklu Nie znam, mam czas, posłucham, może polubię. No i polubiłem bardzo, chociaż to były tylko 4 utwory. 4, bo często rozbudowane kompozycje i potem piękne uczucie po całym festiwalu, kiedy wraca się do domu i myśli się, że zobaczyło się zespół Tool, na który się tam pojechało, ale wiozło się też pracę domową, którą szybko odrobiłem. Rok 2006, tak, wtedy powstali, dokładnie na półwyspie Pelopones, pochodzą z Koryntii. Mają w tym momencie 4 albumy w swoim dorobku, dziś ze mną płyta z 2016 roku, Repeated Exposure 2, którą mało tego, że sami zmiksowali, to jeszcze zmasterował brat Boatwright z zespołu Sleep. I to wszystko miało miejsce w Portland, w Oregonie, czyli jak najbardziej stonerowy, pustynny akcent na tym wydawnictwie znajdziemy. Album, tak jak powiedziałem, jest dzisiaj ze mną i nie kończymy na jednym utworze. Thank you. Reprezentacja Grecji w audycji Dogrywka. 1000 Miles. Na początku Luz, a przed chwilą The Sun. Album zatytułowany jest Repeated Exposure 2 i nagrany został we wrześniu 2016 roku. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz, drodzy Państwo, nie dość, że zmieniamy płytę, to też zmieniamy klimat ze słonecznego na lodowaty, ale można powiedzieć też, że na lodowcowy, bo to świeżutkie wydawnictwo i na początek z niego utwór, który myślę idealnie wpasuje się w klimat, który przed chwilą stworzyli nam Grecy. We'll be right back. Formacja Soul Staffir, która od ponad 20 lat nagrywa w Islandii. I można ją też nazwać zjawiskiem, bowiem taką transformację, jaką przeszła muzyka Soulstaffir od black metalu po klimaty, w których doskonale panowie sobie radzą, jak rock alternatywny, jak post-rock. Proszę bardzo. Ja podejść do tej grupy miałem kilka, ale dopiero ostatnia płyta, wydana 6 listopada, jest to siódmy album tej grupy, Endless Twilight, Condependent Love, trafił do mnie i sprawił, że nad głośnikami, z których dobiega do mnie codziennie ta muzyka, ujrzałem zorzę polarną i codziennie nie mogę oderwać od niej ucha ani oka. I to jest dobry moment, kiedy można powiedzieć, jak dobrze, że mamy w Polsce listopad. Dobrze, ale pod warunkiem, że gra Soulstaffir. I taka jest muzyka Solstafir. Z jednej strony jak islandzki wiatr, z drugiej jak skandynawska burza. I z tą muzyką zostawiamy Państwa, dziękując za dzisiejszą dogrywkę. Iwanka Kunewa, Michał Grabkowski o 21:00 serwis informacyjny, a potem Wojciech Osowski i klub folkowy, a my mówimy dobranoc. Yeah.